Elżbieta Malinowska i Piotr Kordaszewski przy Myśliwieckiej 357, Anna Maria Jopek. Dzień dobry. I ja, Piotr Metz, w bardzo przytulnym miejscu, na bardzo nieprzytulnym stadionie w sumie, ale wykreowaliśmy sobie takie intymne studio. I zaczęliśmy dzisiaj od tego, od czego się w ogóle wszystko zaczęło. Tak, to prawda, że mam... Powiedziałeś to. Państwo jeszcze o tym nie wiedzą, państwo słuchacze, państwo będą to słyszeli z pewnym opóźnieniem, ale na kanapie na Myśliwieckiej, na koncercie z Branfordem Marsalisem. Piotr przypomniał mi, że tak pierwszy raz go usłyszałam. To jest prawda. A czy Branford wtedy się dowiedział też, że tak go pierwszy raz usłyszałaś, czy mówiłaś mu wcześniej? Nie, nie mówiłam mu. Także on chyba był trochę zdziwiony. Też wszystko się zdarzyło na tej czerwonej kanapie, którą zresztą prawie na własnych plecach przytargałaś. Mam nawet na to dowód, mamy zdjęcie. Pomagałeś w targaniu. W targaniu kanapy. I ty byłeś zamieszany w targaniu kanapy. To kluczowe znaczenie tego wieczoru. Ale może dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Rzeczywiście Blink on the Night, ta płyta Stinga trafiła do ciebie tam pomiędzy... Mozartem, Malerem. Tak, Mozartem, a Malerem i Ravelem. I miałam w swoim odtwarzaczu CD, miałam tego Ravela, koncert fortepianowy w wykonaniu Marty Argerich z Abbado i potem Bring on the Night i symfonię Malera i uważałam, że to wszystko ma tę samą jakość, że to wszystko jest tak intensywne i to wszystko jest dla mnie stuprocentową muzyką. I w ogóle nie dzieliłam tych rzeczy i myślę, że w ogóle ja tak postrzegam muzykę bardzo, bardzo szeroko, a potem powiedziałam ci również i powiedziałam to spontanicznie, a potem przemyślałam to jeszcze wielokrotnie, że to naprawdę jest niebywałe, że ten dźwięk Branforda, który jest ze mną tyle lat i oznacza dla mnie coś tak doskonałego, że to jest jakaś łaska, że ten dźwięk Branforda mógł być moim kompanem ramię w ramię w przygodzie z albumem Ulotne, że moglibyśmy być po prostu partnerami w dźwięku. To jest zupełnie metafizyczne i za każdym razem, jak sobie te rzeczy uzmysławiam, gdyby mi kiedyś ktoś powiedział tamtej dziewczynce z pozycji słuchania Bring on the Night, że będę znała tych facetów i Stinga, i Branforda. Jak znała? No, właśnie znała poprzez dźwięk. To nigdy w życiu bym w to nie uwierzyła, wiesz? Moja wyobraźnia tamtego okresu nie miałaby czelności marzyć nawet o tym, żeby być na ich koncercie, bo Polska tamtych czasów była miejscem zamkniętym. Także wszystko to, co się potem zdarzyło w moim życiu, jest wielkim cudem i właściwie nie ma dnia, żebym nie była za to wdzięczna. To jest też tak, że ja nie przyjęłam tego jako coś, co się tak zdarzyło, to jest za każdym razem dla mnie bardzo głębokie uczucie i po koncercie ze Stingiem tydzień nie spałam, a po naszym występie w M1 też leżałam do rana kompletnie bezsenna, bo to są bardzo mocne przeżycia dla kogoś, kto tak głęboko odczuwa muzykę jak ja. Mówiłaś o intensywności Blink on the Night. Ta muzyka rzeczywiście była strasznie gęsta, tam się strasznie dużo działo i to w tym samym czasie. A ty często opowiadasz o tym, że z tej dźwiękowej magmy wyjmowałaś te poszczególne elementy, bo miałaś przed oczami czy przed uszami taki bardzo plastyczny obraz, gdzie te części składowe były. No tak, ja w ogóle w sumie słucham też analitycznie, to jest ciekawe jak ja słucham. Ja słucham energetycznie, analitycznie na bardzo różnych poziomach, ale wiedziałam już wtedy, kiedy słyszałam Bring on the Night, że to jest nowy język w muzyce. Dla mnie to, co ci ludzie wtedy stworzyli pod dowództwem Stinga, to jest jakiś cały czas, to jest jakiś wzorzec, to solo Kenny Kirklanda, które przed chwilą słyszeliśmy, to solo fortepianowe, to jest dla wszystkich pokoleń pianistów jakiś punkt odniesienia. I to jest na przykład w ogóle cała ta płyta i to co w tym czasie robił Sting, to było tak rewolucyjne, to zestawienie bardzo różnych światów estetycznych i stylistycznych i spowodowanie, że to wszystko zagrało w jednej przestrzeni, wszystko się tam mieściło. Każdy był trochę inny, każdy był z trochę innej kultury, każdy był nieprzytomnie wyrazisty i to wszystko razem zdało egzamin w takim nieprawdopodobnie gustownym, bo to jest jeszcze to trzeba oddać Stingowi, że to jest wszystko tak nieprawdopodobnie dobre, że to się to idealnie broni wcześniej, że słuchamy Bring on the Night i ta płyta jest jeszcze, jesteśmy na audio video show, to jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Ta płyta genialnie brzmi. Ta płyta brzmi nieprzytomnie wprost współcześnie, bo ona jest cool, bo ona po prostu wtedy była doskonała i będzie doskonała za 20 lat też. Bo to, tak się bronią rzeczy, które po prostu emitują taką jakość. Ja za każdym razem, jak spotykam Stinga, to mówię do niego, wiesz, ty jesteś odpowiedzialny za mój język w muzyce, bo uważam, że on pokazał nam pewne fuzje i pewne rozwiązania i wszyscy my, którzy później poszliśmy tym śladem, jesteśmy już poniekąd przez niego naprowadzeni. Ktoś musiał to zrobić pierwszy. I to był właśnie Sting z tą brygadą, z tak nieprawdopodobnymi ludźmi, których dane mi jest spotykać i z którymi dane mi jest stawać teraz na scenie. To naprawdę myślę, że to jest niesamowite, co mnie spotyka. Mam, jeżeli chodzi o ten specjalny moment w latach 80. jeszcze jedno pytanie, ale teraz chciałem zagrać coś, co myślę jakoś poruszyło też Branforda, bo na tej czerwonej kanapie trochę wcześniej, zanim zaczęliśmy w trójkę rozmawiać, uśmiechnąłem się do niego i powiedziałem, wiesz, miałeś taki projekt, który się specjalnie nie przyjął, ale wiem, że dla ciebie był ważny. Nazywał się Buckshot LeFunk. Dla mnie jest też strasznie ważny. Specjalnie nie przyjął. On sam narzekał, że ludzie się nie poznali na tym, a to było, wiem, ukochane jego dziecko. No i ten jego piękny uśmiech od ucha do ucha od razu mu wykwitł. Rzeczywiście pamiętam moment, kiedy usłyszałem pierwszy raz Buckshot LeFunk i nawet jeszcze nie wiedziałem, że za tym stoi Branford. Po prostu taka ładna, bardzo dźwięczna francuska nazwa, ale w tej muzyce było natychmiast coś takiego, co przyciągało. No i chyba szczególnie chodzi o ten utwór. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Need a way to find a truth within me, except the fact that I love you, I'd do eternity. I hear they say, what doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and a way to make it through another day. Day of you. I can't stand living without you. No, no, no. Just another. Zawsze wydawało mi się, że ten twór jest przerażająco, nostalgicznie smutny, ale ma te ostatnie parę sekund, które są światłkiem w tunelu. Takie miałem zawsze wrażenie, słuchając tego. Chciałem cię zapytać o linearność czasu, bo często podkreśla, że twój czas nie płynie linearnie. Nie. Ale chciałem zapytać w bardzo szczególnym kontekście. Popatrz się, byłaś w szkole muzycznej, o której wspominałaś, i wtedy wydarzyło się Blink on the Night. Gdyby to był rok 75, prawdopodobnie wydarzyłoby się coś innego. I gdyby był 95, też coś innego. Nie wiem, czy to jest determinizm, ale to są jednak rzeczy, które tak bardzo wpływają na późniejszy przebieg zdarzeń. Przecież twierdzisz, że od tego czasu to tam gdzieś ten aniołek, a raczej dwa, Branforda i Stinga, fruwają cały czas i czujesz ich obecność i trochę kierują twoim losem. A to wszystko jest związane z kalendarzem zdarzeń tak naprawdę, prawda? Bo mogło i też być... intencją, wiesz, intencją, że jest coś takiego. Ja myślę, w muzyce bardzo w to wierzę i w ogóle wierzę w to we wszechświecie, że jest coś takiego, takie bezinteresowne pole miłości. Naprawdę ono jest. Muzyka jest genialnym, bezinteresownym polem miłości, dlatego ludzie się tak pięknie jednoczą na koncertach, dlatego koncerty potrafią zrobić więcej niż ktokolwiek inny na świecie. Na pewno nie polityka, bo ona nas permanentnie dzieli, a koncerty i sztuka i muzyka potrafią nieprawdopodobnie tę ludzkość scalać i czasem nawet mówię, że my wszyscy jesteśmy jak taki, my wszyscy jesteśmy dla balansu na świecie, że na każdy akt destrukcji, dramatu, strachu, krzywdy musi być dla równowagi jakiś akt tworzenia. I to, co się dzieje na scenie i to, co się dzieje w studiach nagraniowych i to, co się dzieje w przypadku, kiedy każdy artysta codziennie dedykuje siebie pracy nad swoim warsztatem, nad swoim instrumentarium, to jest akt kreacji, bardzo konkretny. Ja bardzo głęboko w to wierzę, że dzięki temu ten świat ma się dobrze, że istnieją te dwie strefy. Na każdy minus musi być odpowiedź w plus i moje pole miłości w stosunku do tej muzyki było tak silne, że myślę, że myśl tej całej ezoteryki, o której opowiadam, albo fizyki kwantowej, to i tak wszystko jedno, jak to nazwiemy, nomenklatury mogą być różne. Poniekąd te rzeczy po prostu musiały się stać i właśnie dlatego myślę, że to... Czyli trochę jednak determinizm. Tak, ale taki determinizm, ale wiesz, z drugiej strony zobacz... Jak bardzo ja tutaj też mówię o tym, ile się dzieje ze mnie, bo jeżeli ja to emituję, ciągnę, to poniekąd ja o tym decyduję. Ja o tym decyduję, to się może, to znaczy to jest tak, że ja o tym decyduję i to się też samo decyduje. Nie umiem tego do końca opisać, ale właśnie chyba cudowne jest ten muzyce. Pierwszy moment, kiedy tak. ta iskra tak, to się zapala, prawda? Bo można by się zastanowić, a co by było, gdyby Sting nie rozwiązał Police, nie nagrałby Blink on the Night? No właśnie. Troszkę by się inaczej potoczyło, ale by się potoczyło, prawda? Tak. Może równie pięknie, może światły są równolegle. Tak, ale musisz wiedzieć też, że nic by się nie stało, gdybym ja nigdy z nimi nie zagrała. To znaczy, to nie zmieniłoby stopnia mojego zaangażowania w to, co oni mi dali i w to, co we mnie rezonuje, bo to jest tak, że oni ze mną są cały czas, że przypomniałeś o tym Bring on the Night, bynajmniej nie na czerwonej kanapie, tylko tu uwaga, jako kobieta powiem ci, to był różowy szezlong, na różowym szeslągu. Posypuję głowę popiołem. Przypomniałeś mi o tym. Ja wczoraj, ponieważ staram się biegać, kiedy tylko jestem w Warszawie, właśnie to jest moja praca nad warsztatem, bo staram się utrzymywać w dobrym zdrowiu moją przeponę. Na swoje 7 kilometrów zabrałam sobie tę płytę i słuchałam tego i za każdym razem, kiedy wchodzę w Bring on the Night, jestem w miejscu. Dla mnie to jest miejsce, to jest jakaś czasoprzestrzeń, to jest konkretny punkt, gdzie jest Bring on the Night. I ja mogę przypomnieć sobie siebie sprzed tych 20 lat i to było dokładnie to samo miejsce. Ja je tak samo odczuwałam, więc to jest zupełnie metafizyczne. I mogłabym już ich nie spotkać, a wciąż to spotkanie by miało miejsce, bo ja w ten sposób doświadczam muzyki. To jest chyba też cudowne, że tych wszystkich rzeczy nie musimy mieć. One mogą nam się zdarzyć, ale tak naprawdę poniekąd, to znaczy mogą nam się tak namacalnie zdarzyć, że mogę usiąść sobie koło Branforda Marsalisa, ale tak naprawdę najwspanialszym doświadczeniem... Na różowym szeslągu. Ale najwspanialszym doświadczeniem Branforda Marsalisa jest możliwość bycia w jego dźwięku, czyli możliwość naprawdę wejścia głęboko w ten strumień jaźni i dźwięku, który gra koło ciebie. To jest to największe szczęście i poniekąd ja to mogę wciąż mieć, słuchając płyty Bring on the Night. Czyli jeżeli słyszysz konkretną muzykę, to wyświetla ci się film? Coś na kształt tego. Ja nie umiem tego opisać. To się w ogóle nie da specjalnie tego opisać, ale po prostu tak to czujesz wszystkimi możliwymi zmysłami. To po prostu jest. Coś, co bardzo ulotne, czyli twoja nowa płyta ma dzisiaj bardzo konkretną, bo czarno-winylową premierę tutaj na audio-video show. Już niedługo, zaraz po naszym programie, to zagrajmy sobie z tej płyty. Dobrze. A potem jeszcze o coś dopytam. Dobra. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi historii związanych z tą nagrywaną etapami płytą. Tak. Najbardziej fascynująca jest ta, którą opowiedziałaś dziś. O tym, jak Marsalis, którego komunikacyjnie jakby ciężko było namierzyć, nagle z niefrasobliwym uśmiechem zawiadomił was, że przyjeżdża do Warszawy. Że już jest, nie? Już jest. Że już jest, ale to jeszcze trzeba dodać było w trakcie trwania programu Marcina i w trakcie grania utworu, którego on nie autoryzował. Hello, I'm in town. To było naprawdę wspaniałe. Tak. Opowiedz tą historię wszystkim. To co możesz z tej historii opowiedzieć. Tak, że ja postanowiłam wybrać się na koncert Branforda, ponieważ on zanikł na 2 lata. I bardzo się zdziwił, że teraz 2 lata. Tak, bo, no, bo zdziwiona, ale ja też w sumie mi ten czas też tak upłynął, bo po drodze była płyta z Gonzalo i Czas kobiety i tyle siedziało, ja Globo ze trzy razy okrążyłam. Ale właśnie mieliśmy nagraną pierwszą sesję do płyty Ulotne, która została nagrana spontanicznie po koncertach i nie wiedziałam, co mam z nią zrobić dalej. Czy chcemy to wydawać jako płytę, czy chcemy skończyć te nagrania, czy chcemy je rozdać wszystkim. Koledzy mnie dopytywali, gdzie te nagrania. Ja wszystkich naciągnęłam na niespanie. A przecież ty dopytywałaś Branforda. A ja dopytywałam Branforda, a Branforda mail cisza. No i raptem pojawia się on w Warszawie. Ja myślę, usiądę sobie na tym koncercie w drugim rzędzie, jak wyrzut sumienia i będę na niego spoglądać, dlaczego nie odpisujesz kolego. I podniosę taki duży biały karton z napisem why. Why? Why? Why brother, me? Why? No i tak, i okazało się, że po tym koncercie wskoczyłam do niego do garderoby i Branford powiedział, nawet nie muszę tego słuchać, zrobię co zechcesz. To trzeba było jakiś czas temu tak powiedzieć, no, prawda? Tak, tak. To znaczy on twierdził, że on mi tak powiedział, tylko ja jestem bardzo grzeczna. Ja nie należę do tych osób, które wykorzystują kogokolwiek. I nawet po tym, jak on to wyartykułował, nawet nie chcąc słuchać tego, co nastało i jak nam poszło na tej sesji nagrywanej w środku nocy, jakoś to nie było dla mnie do końca przekonujące. Na szczęście Marcin, który naprawdę stoi za tym, że to się mogło zmaterializować, bo ja jestem dosyć niekonkretna. Ulotna. No tak, i dla mnie w ogóle te dwa lata, ja się gdzieś zawsze zawieruszę. Marcin po prostu wykonał serię konkretnych zapytań do managementu, bo to jeszcze w ten sposób należy załatwiać. Myślę, że sami artyści są bardzo ulotni. To nie jest do opisania. No i dzięki temu skończyliśmy te nagrania. Także myślę, że ta historia ma bardzo wiele odsłon. Jeszcze też tę, że przed chwilą zagrano utwór Czekanie. On powstał 2 listopada ubiegłego roku. Jak ja zdałam sobie sprawę, że jednak odbywa się ta sesja nagraniowa z Branfordem, że to wszystko się ziściło, to się działo potem ekspresowo, bo on miał tylko jeden termin, a następne za 2 lata. I 2 listopada byłam już absolutnie pewna, że 17 trzeba będzie nagrywać i uzmysłowiłam sobie, że nie mam tego materiału, więc powiedziałam moim dzieciom, że nie gotuję, że bardzo uprzejmie proszę, żeby poszły i kupiły sobie kebab, żeby nikt nie otwierał drzwi do mojego pokoju i napisałam tego samego dnia utwór Czekanie, patrz i słuchaj. I niezauważone. Trzy tematy napisałam do wieczora, włącznie z takim rafem tego, co chciałam, żeby potem Krzysio Hardzin zawarł w aranżu. Na przykład te partie Branforda, wszystkie te rzeczy, one już były, to znaczy one przyszły, jakby były wdane, tak jak ja to spisywałam, to też miałam takie wrażenie, że gdzieś te rzeczy po prostu przychodzą, że to jest bardzo konkretne, to coś, co ja mam do doniesienia. No i po czym Marcin napisał teksty w przeciągu jednej nocy, Krzysio w przeciągu jednej nocy napisał aranże. Pojechaliśmy jeszcze do Estonii na koncerty, bo wcale nas do tego 17 nie było w domu. No i przylecieliśmy prosto na nagrania z Branfordem, ale powiem też, że jak się pracuje z ludźmi, którzy mają taką niesamowitą łatwość jak on, bo to jest taka łatwość dana z góry, to jest coś takiego, że on urodził się z takim dźwiękiem, z takim warsztatem, on się urodził wirtuozem. To jest tak, że też jak się nie ma tego pułapu walki z instrumentem, czyli że są jakiekolwiek problemy techniczne, on się już w ogóle może nad tym nie zastanawiać, on może już kontemplować kompletnie inne struktury w muzyce, które są ponad ciałem i ponad fizycznością. I kiedy się pracuje z kimś, kto ma taki flow, kiedy to tak nieprawdopodobnie płynie, to mam wrażenie, że to się udziela całej reszcie. To znaczy, że ta cała reszta pracuje też w takiej łatwości. Że jest coś takiego, że te rzeczy po prostu dzieją się same, że tylko trzeba im pozwolić przez siebie przepłynąć. Że tak naprawdę jest tylko jedna rzecz, którą trzeba w sobie wykrzesać, żeby przez moment nie zostać w pozycji ego, bo nas to może ograniczyć, że w chwili, w której po prostu słuchamy i orientujemy się, patrzymy, jaka jest wypadkowa, jakie są ciążenia, jak płynie energia w muzyce i poddamy się temu, jesteśmy narzędziem, to te rzeczy są po prostu bajecznie łatwe. W swoim dobrym duchu z różowego szeslonga, który był ważnym elementem płyty, tak, która ma dzisiaj swoją winylową światową premierę niedaleko od naszego studia, opowiadała Anna Maria Jopek, która teraz ze swoim dobrym duchem zaśpiewa przez chwilę na koncercie, choć nie tym w Osieckiej. O, no dobrze. Tak. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Anna Maria Jopek i Piotr Metz po tej stronie. Dziękujemy. Dziękuję. Jadą gościa, jadą. Jadą gościa, jadą. Jadą gościa, jadą koło mego sadu. Do mnie nie zajadą, bo nie mam posadu. Jadą goście, jadą koło mego sadu. Do mnie nie zajadą, bo nie mam posadu. Choć nie mam posadu ani swego domu, jeszcze mnie ma tula. Nie da byle komu. Chip. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz większe zainteresowanie kolarskimi maratonami, w czym duża zasługa wicemistrza olimpijskiego Czesława Langa, który wiele tych wyścigów organizuje. Witam Cię w Trójce. Witam bardzo serdecznie. Pomyśleliśmy wspólnie razem z Pawłem Ziębą o tym 12 lat temu, żeby zagospodarować tych ludzi, którzy są pasjonatami kolarstwa. I postanowiliśmy, żeby tą organizację, którą mamy na Tour de Pologne, przywieźć do tego miasta, czyli cała oprawa, scenografia, bezpieczeństwo, no wszystko to, co się wiąże z turem, ale zadedykować ją sympatykom jazdy na rowerze. Czyli tutaj przedział wiekowy, to najmłodsi uczestnicy mają, nie wiem, 4-5 latek, najstarsi mają ponad 80. Wszyscy są zadowoleni. Piękna zabawa, tak, parada rowerowa na 10-kilometrowym odcinku, 30 kilometrów do przejechania, 60 i około 100, czyli każdy może sobie wybrać taką trasę, jaką chce. Są kategorie wiekowe, w których jesteśmy klasyfikowani. Każdy, kto jedzie, ma swój czas, może sobie porównać swój czas do swojego rywala. Oczywiście pierwsi, najmocniejsi walczą o podium, ale później na przykład koledzy, tak jak my tu z panem redaktorem, możemy się ścigać, kto będzie pierwszy. Fajna zabawa, a wokół tego bardzo dużo się dzieje, bo w tym roku jest wyścig o puchar ministra sportu, pana Witolda Bańki, dla dzieci i dla młodzieży, czyli też taka specjalna edycja. Oczywiście to jest zabawa w znacznej mierze, no ale do tych maratonów trzeba się przygotować, prawda? To nie można wystartować od biur. Oczywiście trzeba się przygotować, stąd też wychodzimy naprzeciw tym ludziom, którzy nie zdążyli się przygotować, bo ktoś, kto się w ogóle nie przygotuje, to może sobie jechać w paradzie rodzinnej. Przejechać 10 kilometrów, później przejechać na przejażdżkę. Ktoś, kto jest słabiej przygotowany, ma krótszy dystans. 30 kilometrów, później 60, a ktoś, kto już naprawdę jeździ, chce spróbować swoich sił z kolarzami zawodowymi, bo tam również startują zawodowcy. Jest to Puchar Polski rozgrywany podczas tych edycji. No ale zabawa, wyścig, sprawdzenie samego siebie. Pamiętajmy jednak o tym, że dbamy o bezpieczeństwo. Ważny jest strój, wyposażenie kolarza, wyposażenie roweru. To w ogóle jest taki apel do wszystkich. Ja sam jeżdżę teraz bardzo dużo na rowerze i wiem, że oznakowanie roweru jest bardzo ważne. Ważna jest jakaś mała lampeczka czerwona, która tam pulsuje z tyłu cały czas czerwone światełko, czy to jest dzień, czy noc. Zawsze, żebyś był widoczny na tej drodze. Także, że trzeba być bardzo dobrze oznakowanym i trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie mieć zaufania do tego, że miałeś pierwszeństwo, bo może ktoś ciebie nie zauważy, szczególnie przy skrętach w prawo. Kask oczywiście jest bardzo ważny. Ważne jest ustawienie tej sobie pozycji na rowerze, sprawdzenie technicznego stanu roweru, żeby były dobre hamulce, żeby odpowiednio było powietrze napompowane. Również też to, co mówimy o pozycji na rowerze i też stroju, te spodenki kolarskie są bardzo ważne. Także zapraszamy do maratonów. Nikt nie będzie żałował. To będzie naprawdę doskonała zabawa. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie! Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum.